klanken van de avondklok. Weer jubelend is muziek. Over ons Limburgs lijntje gaan. Dan vullen weer ons riek. En door de avondzon bestraald. Knielen kinder voor het kruis. Dat stellijn in Limburg nog. Langs elke zijntje wegzuus. Wie schoon als Limburg is, begrip toch neem eens. Alleen de Zuiderling, de Limburg leef is. Want door de jaren heen, bleef Limburg onbetwist. Het stukje Nederland, dat schoonste is. Want door de jaren heen, bleef Limburg onbetwist. Het stukje Nederland, dat schoonste is. Er zijn zilverig lintje is de Maas, door berg en bos omzuigd. O, elke Zuiderling de in, de vreemden is van druim. Want veld het leven soms niet te mit, en zuchtste nog het geluk. Blief even in gedachten staan, en denk aan Limburg terug. Wie schoon als Limburg is, begrip toch neem eens. Alleen de Zuiderling, de Limburg leef is. Want door de jaren heen, bleef Limburg onbetwist. Het stukje Nederland, dat schoonste is. Want door de jaren heen, bleef Limburg onbetwist. Het stukje Nederland, dat schoonste is.